manve tere bina ek pal nahi katda ve tera chehra nazar to na hatda ve tere bina ek pal nahi katda ve tera chehra nazar to na hatda ve tenu rab da vaasta ja tenu rab da vaasta ja tenu rab da vaasta ja aavi ja laut ke jaan ve tere bina ek pal nahi katda ve tera chehra nazar to na hatda ve tenu rab da vaasta ja ho tenu rab da vaasta ja aavi ja laut ke jaan ve सारी रात रोंदा दिल सारी रात रोंदा दिल सीने विच तड़प तड़प के रब जाने होया है कि छड़ के तू गई मैनू छड़ के हो सारी रात रोंदा दिल सीने विच तड़प तड़प के रब जाने होया है कि छड़ के तू गई मैनू छड़ के तन्हा तन्हा तन्हा तन्हा कद मैं जिया नहीं है मैं घुट घुट जी की करिए अखां नूं मनावा मैं हंजू नहीं ओ रुक दे ना रुक दे कला नहीं ओ जीना मैनू हथ विच आके हथ रख दे अखां नूं मनावा मैं हंजू नहीं ओ रुक दे ना रुक दे कला नहीं ओ जीना मैनू हथ विच आके हथ रख दे टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े सपने हुए नी सारे पल पल हुण की मरिए जान वे तेरे बिना एक पल नहीं ओ कटदा वे तेरा चेहरा नजर तो ना हटदा वे तेनु रब दा वास्ता जा तेनु रब दा वास्ता जा तेनु रब दा वास्ता जा आवी जा लौट के जान वे जान वे